هوای گریه ها مدار یا نه، روزای من روزای سختی شده، میدونم این کفر ولی حسمه، خدای من خدای سختی شده، هوای تنها رو داری یا نه، از ترس تنها تا صبح بیدارم، آخه دلم چقدر دووم بیاره، خدا دیگه طاقتشو ندارم. گاهی وقتا تو خیالم انقدر دلم میگیره، دلی که کسی نداره توی تنهایی اسیره. گاهی وقتا توی خلوت عکسمو بغل میگیرم، بهش میگم کسی نداری تفلکی، برات بمیرم تفلکی، برات هوای بنده ها تو دار یا نه، اونا که قلبمو زدن شکستن، ید مثل من قریب و تنها، یه گوشه بی سر و صدا نشستن. هوای گریه ها مو دار یا نه، روزای من روزای سختی شده، میدونم این کفره ولی حسمه، خدای من خدای سختی شده. گاهی وقتا تو خیالم انقدر دلم میگیره، دلی که کسی نداره توی تنهایی اسیره. گاهی وقتا توی خلوت عکسمو بغل میگیرم، بهش میگم کسی نداری تفلکی، برات بمیرم تفلکی، برات بمیرم. تنظیم مجید